7. อิทธิปาทสังยุตต์ 1. ปาวาลวรรคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์ 1. อปาระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอิทธิบาสีประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้อิทธิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุ่งมั่น 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรที่มุ่งมั่น 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรที่มุ่งมั่น 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรที่มุ่งมั่นภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4ประการนี้แหละที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้อปาระสูตรที่1จบสองวิรัตสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาดภิกษุทั้งหลายอิทธิบาสีประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคที่ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วส่วนอิทธิบาสีประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้วอริยมรรคที่ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้วอิทธิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4ประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคที่ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วส่วนอิทธิบาท4ประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้วอริยมรรคที่ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ววิรัตสูตรที่2จบสามอริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยเป็นนิยานิกธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญอิทธิบาท4ประการนั้นอิทธิบาท4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยานิกธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญอิทธิบาท4ประการนั้นอริยสูตรที่3จบสี่นิพพิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลาย

ได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงถือผ้านิสีธนะเราจะเข้าไปยังปาวาระเจดีเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ถือผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริสดางลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาระเจดีประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วฝ่ายท่านพระอานนท์ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมสัตตัมภเจดีน่ารื่นรมพหุปุตตกะเจดีน่ารื่นรมสารันทะเจดีน่ารื่นรมปาวาลเจดีก็น่ารื่นรมอานนท์อิทิบาสีประการอันบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแล้วบุคคลนั้นเมื่อปรารถนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกับหรือมากกว่ากับอานนท์อิทิบาสีประการอันตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแล้วตถาคตเมื่อปรารถนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกับหรือมากกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตที่ชัดแจ้งโอภาสที่ชัดเจนอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนอยู่ต่อไปตลอดกับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนอยู่ต่อไปตลอดกับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนี้เป็นเพราะท่านถูกมารดลใจแม้ครั้งที่สองและถึงแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมสัตตัมภเจดีน่ารื่นรมพหุปุตตกะเจดีน่ารื่นรมสารันทะเจดีน่ารื่นรมปาวาลเจดีก็น่ารื่นรมอานนท์อิทิบาสีประการอันบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแล้วบุคคลนั้นเมื่อปรารถนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกับหรือมากกว่ากับอานนท์อิทิบาสีประการอันตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกับหรือมากกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตที่ชัดแจ้งโอภาสที่ชัดเจนอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนอยู่ต่อไปตลอดกับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนอยู่ต่อไปตลอดกับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนี้เป็นเพราะท่านถูกมารดลใจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าไปเถิดอานนท์เธอจงกำหนดเวลาอันสมควรในบัดนี้ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วนั่งที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลครั้นเมื่อท่านพระอานนท์จากไปไม่นานมารผู้มีบาปก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคต

เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่พรหมจรรย์นี้ของเรายังไม่บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมจรรย์นี้ของพระผู้มีพระภาคบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ประกาศได้แล้วขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพพานในบัดนี้เถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมารทูลอาราธนาอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบดังนี้ว่ามารผู้มีบาปเธอจงอย่ากังวลเลยอีกไม่นานการปรินิพพานของตถาคตจักมีจากนี้ไปเพียง3เดือนตถาคตจักปรินิพพานขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปลงพระชนมายุสังขารณบาวาลเจดีเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่น่าสะพรึงกลัวให้เกิดขนพองสยองกล้าวทั้งกรองทิพย์ก็ดังกึกก้องลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่ามุนีละกรรมทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้อันเป็นเหตุก่อกำเนิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้วยินดีภายในตนมีใจมั่นคงทำลายกิเลสที่เกิดในตนได้เหมือนนักรบทำลายเกราะเสียฉะนั้นเจติยสูตรที่10จบปาวาลวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาปาระสูตร 2. วิรัตสูตร 3. อริยสูตร 4. นิพพิทาสูตร 5. อิทธิปเทสสูตร 6. สมัตตสูตร 7. ภิกขุสูตร 8. พุทธสูตร 9. ญาณสูตร 10. เจติยสูตรสองปราสาทกรรมปณวรรคหมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้ปราสาทไหว 1. ปุพพสูตรว่าด้วยพระดำริก่อนตรัสรู้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเจริญอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายต่อมาเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่ซ่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิริยะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่ซ่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ 3.